find you? You got to run, run, run, run as fast as you can. I'm gonna get you. You got to run, run, run, run as fast as you can. I'm gonna get you. You gotta run, run, run, run as fast as you can. I'm gonna get you. You're gonna run, run, run, run till you can't run no more. You're gonna hide, hide, hide, hide till you can't run no more. You're gonna run, run, run, run till you can't run no more. You're gonna hide, hide, hide, hide till you can't run no more. I'm gonna find you, find you, find you. You gotta run, run, run, run as fast as you can. I'm gonna get you. You gotta run, run, run, run as fast as you can. I'm gonna get you. You gotta hide. Gonna run, run, run, run till you can't run no more. You're gonna hide, hide, hide, hide till you can't run no more. You're gonna run, run, run, run till you can't run no more. You're gonna hide, hide, hide, hide till you can't run no more. I'm gonna find you, find you. Aquest ric especial que ens aporta en Charlie Brown Jack ens presentava des del seu àlbum In the Foundation Style la cançó Run Run, que és la cobra del disc. Això és Musicòpolis, en Rafael Corbí, les novetats discogràfiques al vostre costat, com el nou àlbum que ens presenta la Rita Valero de Palafrugell. La cançó es diu Lilith. Y es que Lili amb coses candelós i una ment valenta lluitadora per devoció. Jo sóc descendent teva. Pensa tu de quin costat estàs, d'una dona valenta o sotmesa tota l'eternitat. Castiga per una poma menjar. Ai, la van fer d'una costella el cap, cada cop que es queixava cobrint-se les vergonyes amb una fulla de parra. I és que Lili amb un cos escandalós i una ment valenta lluitadora per de sóc decent d'en creva. Pensa tu de quin costat estàs d'una dona valenta. O sóc més a tota l'eternitat. A tu et diré, ets capaç de fer tot allò que vulguis fer. De gaudir de la vida, ningú te la fotrà. Mira sempre endavant amb molta decisió. Tu ets capaç de tot. A tu et diré, ets capaç de fer tot allò que vulguis fer. De gaudir de la vida, ningú te la fotrà. Mira sempre endavant amb molta decisió. Tu ets capaç de tot. I és que Lili, amb un cos escandalós i una ment valenta, lluitadora per devoció, jo sóc descendent teva. Pensa tu de quin costat estàs d'una dona valenta, o sóc més a tota l'eternitat. I és que Lili, amb un cos escandalós i una ment valenta, lluitadora per devoció, jo sóc descendent teva. Pensa tu de quin costat estàs d'una dona valenta, o sóc més a tota l'eternitat. You're feeling that you're stuck deep. You see, it's time for you to back up. It's your chance to find a new beginning. We'll make it start again. No need to ask any more questions. No point, you know you have the answer. Maybe it's time for you to see that I need you to stand by me. Hey, oh. We'll make it last forever and ever. Hey, oh. We'll make it start again. We'll start again. No need to leave a perfect story. Don't want to live a fairy tale. Maybe it's time for you to see that I need you to stand by me. Hey, oh. We'll make it last forever and ever. Hey, oh. We'll make it start again. We'll rewrite our story. We'll decide how it ends. Formació que s'apunta a la moda dels quintets amb veus en joves i acompanyant-se ells mateixos amb bona música i amb bons ritmes musicals. Eren els Fever, a qui escoltàvem amb Stand By Me abans la palafrugillenca Rita Valero amb el senzill d'avançament del seu nou àlbum, una cançó, a més, que ens venia per al Dia Internacional en contra de la violència de gènere, la Lilith amb Rita Valero. Betty LaVette, aquesta cançó es diu Let Me Down Easy. Let me down easy, for your love for me is gone. Let me down easy, since you feel today is wrong. I know it's all over, but the last by me. Say hello once in a while. When you pass by me, baby, baby, does it hurt so much to smile? We promise that we. Solen venir els recopilatoris amb aquests moments i així és el que nosaltres escoltem amb la companyia de Betty LaVette i aquest àlbum que es recuperava, Blue Soul Bells, temes importantíssims editats per Calla Records i també per Port i Poblet Recordings amb el seu moment. Per tant, d'aquesta manera hem recordat el passat, fet actualitat, igual que també es presenta un disc que es diu Pop a la Catalana, en el qual el jazz, la bossa i els sons groovies ens aporten peces a editades a Catalunya entre el 1983 i el 1963 i 1969, com per exemple aquest tema que s'hi troba inclòs en aquest recopilatori, Calma Noi, de Salvador Escamilla. Noi, calma, noi, quiet, noi. No te'n valis, no disparis, a poc, noi. Si ets prudent, si tu vas fent, tot serà millor. Temps hi haurà i pots pensar, tot vindrà demà un altre color. Noi, noi, calma, noi, quiet, noi. Temps dona, més estona, vés pas a pas, noi. Fes els crits, tranquil, fes el teu camí, noi. Vens bucar els dits, noi, així. A poc, noi. Si ets prudent, si tu vas fent, tot serà millor. Temps hi haurà, i pots pensar, tot tindrà demà un altre color. Noi, noi, calma, noi, qui et, noi? El temps dona, més estona, vés pas a pas, noi. Vés els crits, tranquil, fes el teu camí, noi. Vens tocar els dits, noi, així. Segueixes a Musicòpolis i els ritmes actuals tornen a prendre el relleu en les novetats discogràfiques. És Marta Sánchez, es diu La que nunca se rinde. La que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño. La que elige no tener más dueños. A que busca su libertad. Esta es la que ya no tiembla si te vas. Esta es la que sabe por fin el camino. La que decidió ser más feliz contra su destino. La que ya no pierde el tiempo dando excusas. La que se levanta cada día positiva y con todas las de ganar. Esta es la que ya no mira el reloj. La que se merece empezar de cero. La que se valora mucho más. La que ignora el miedo. Leave my home. I walk into the winter. parell de bailetes amb una marxa excepcional amb el Sun Goes Down DJ Ezio Remix del tema de Diadi. Es diu Back Home. Abans també la marxa de Marta Sánchez, que presentava Musicopolis el seu nou senzill La que nunca se rinde. I dos darrers temes amb aquest segment. Alejandro Fernández amb Te amaré des de l'àlbum Confidencias Reales. Con la paz de las montañas te amaré. Con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser. Con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré. Arriesgando el otro olvido, te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré que aunque tengas manos frías te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, aunque ya no estés presente. Haciendo costumbre y te amaré. Al caer de cada noche esperaré a que seas luna llena, te amaré. Aunque queden pocos restos en señal de lo que fue, seguirás cerca en muy dentro, te amaré. Te amaré, te amaré, al golpe de recuerdo. Te amaré, hasta el último momento. A pesar de todo siempre te amaré. La cançó fantàstica que ens porta amb nova versió Alejandro Fernández des d'aquesta Confidencia Real és amb Te amaré. Tanquem la paradeta amb aquest segment de Musicopolis presentant el més nou d'Axel Ingrosso. Diu Something New. I see the dawn of a new beginning.